اور تمہیں جو چیز بھی عطا فرمائی گئی ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے, کیا تم سمجھتے نہیں؟